उसका नाम इब्ने बैतार है, ये बोटनी का माहिर है, बोटनी के अंदर इसकी कई किताबें मौजूद हैं। इसी तरीके से आप एक साइंसदान को देखेंगे जो केमिस्ट्री का माहिर है, उसको केमिस्ट्री का बाबा आदम भी कह सकते हैं, उसका नाम जाबिर इब्न हय्यान है। अल्लाहु अकबर, कितने शोबों के ऊपर इल्म के मुसलमान मुफक्किरीन ने, मुसलमान मुहक्किकीन ने, मुसलमान साइंसदानों ने काम किया है, पढ़कर के हैरत होती है। आखिर इस तहकीक की तरफ मायल किसने किया? एक पॉइंट यहां गौर का है, वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी तो बहुत सारे लोग दुनिया में आए, बहुत सारे अंबिया आए, बहुत सारे टैलेंटेड हजरात आए, ब्रिलियंट माइंडेड आए। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ये मोबाइल क्यों नहीं बना ली, ये कंप्यूटर ईजाद क्यों नहीं कर लिया, और इंटरनेट ईजाद क्यों नहीं कर लिया, ये मिसाइलें क्यों नहीं बना ली, ये टैंक क्यों नहीं बना लिए, आप दोज और सबमरीन्स क्यों नहीं बना ली, हवाई जहाज क्यों ना बना लिए, स्पेस क्राफ्ट क्यों ना बना लिए।